بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت معراج کے تعلق سے آئی ہے. اس روایت کے اندر ہمیں تین باتیں اور زائد معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے, آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی, آپ فرماتے ہیں کہ اسی سیر کے دوران میں نے قدموں کی ہلکی چاپیں محسوس کی, جیسے کوئی آگے دبے قدموں چل رہا ہو, آگے بڑھ رہا ہو. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ قدموں کی چاپ کس کی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بلال مؤذن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس معراج سے مکہ تشریف لائے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال کامیاب ہو گئے, میں نے ان کو جنت میں اس طرح دیکھا ہے. اس روایت میں بلال کے بارے میں بس اتنی ہی بات موجود ہے. دوسری روایت کے اندر ذرا تفصیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ دریافت کیا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مرتبے کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ میں نے جنت کے اندر تمہاری جوتیوں کی آواز آگے آگے سنی ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس ایسا کوئی عمل تو ہے نہیں جو قابل ذکر ہو, قابل اعتنا ہو. ہاں ایک عمل ہے میرے پاس, وہ یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو شکست ہوتا ہے, جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں اور پھر تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. اس عمل کے علاوہ اے اللہ کے رسول کوئی اور عمل میری نگاہ میں ایسا نہیں ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس قدر قابل اعتنا سمجھے کہ میری جوتیوں کی آواز جنت کے اندر آپ کے آگے آگے سنائی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اسی عمل کی وجہ سے جو بظاہر بہت چھوٹا ہے اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہے, اور اسی وجہ سے تمہارے مرتبے کو اللہ تبارک تعالی نے بلند فرمایا. اور ایک صحیح حدیث ہے, کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے, سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن دوامی ہو. آدمی تھوڑا ہی عمل کرے, کوئی چھوٹا ہی عمل کرے لیکن مسلسل اسے کرے. اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کوئی عمل چھوٹا نہیں, کوئی عمل بڑا نہیں. آدمی کے اخلاص نیت سے اور اس کام کے اوپر دوام کی وجہ سے بڑے یا چھوٹے کا حکم لگتا ہے. اس روایت کے اندر ایک دوسری بات اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو دیکھا جس کی آنکھیں نیلی تھی, قد بڑا آکورڈ, بھونڈا, چھوٹا پست قد, اور بکھرے ہوئے بالوں والا ایک شخص دیکھا, نہایت ہی قبیح المنظر تھا, بڑا ہی بدصورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بدصورت آدمی کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ آخر الناقہ ہے, یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والوں میں سر فہرست تھا, اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پورا واقعہ معلوم ہے کہ جب ان کی قوم نے ان سے معجزہ طلب کیا کہ ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے, تمہیں نبی مان لیں گے, تمہاری باتوں کی تائید اور تصدیق کر دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکال دو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکال دی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم سے ان کی قوم سے یہ کہلوا دیا کہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالی کی اونٹنی ہے, اس کو کوئی قتل نہ کرے, اس کو کوئی چھیڑے نہیں, جہاں یہ قتل ہوئی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ کر رہے گا. جب اس اونٹنی سے لوگ بہت تنگ آ گئے تو مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے, اس لیے کہ اس کی موجودگی سے ہمارے مویشیوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کو ذبح کر دیا گیا, نتیجے میں پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. تو ان قتل کرنے والوں میں سے سر فہرست یہ آدمی تھا, یہ آخر الناقہ ہے, اونٹنی کو ذبح کرنے والا, اسی نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا. ایک بات اس روایت کے اندر اور زائد ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو بیت المقدس میں پہلے اترے, حضرت جبرائیل نے ان کو مسلح کے اوپر بڑھا دیا, آپ نماز کے لیے مسلح پر کھڑے ہو گئے, پھر آپ پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب کو نماز پڑھائی. یہ روایت صحیح ہے. حافظ ابن کثیر نے اس روایت کی سند کو صحیح کہا ہے. تو اس روایت کے اندر جو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے, یہ تین باتیں اور معلوم ہوتی ہیں معراج کے واقعے سے, معراج کے تعلق سے. ایک روایت مسند احمد میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس روایت کے اندر ایک اور زائد بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سدرۃ المنتہا لے جایا گیا, یہ وہ جگہ ہے روایت کے اندر بتایا گیا, یہ وہ جگہ ہے سدرۃ المنتہا کہ جو چیز نیچے سے زمین سے اوپر چڑھتی ہے وہ یہی رک جاتی ہے اور یہی لے لی جاتی ہے, اور یہی وہ جگہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آتی ہے تو یہی رک جاتی ہے, یہی سے لے لی جاتی ہے, نیچے کی چیز اس سے آگے نہیں جاتی ہے اور اوپر کی چیز اس سے نیچے نہیں آتی ہے, یہی لے لیا جاتا ہے, یہی تبادلہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی آپ کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی جو بعد میں 5 وقت کی ہو گئیں. ایک چیز تو آپ کو یہ دی گئی 5 وقت کی نمازیں, اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخر کی آیات دی گئی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک علی القوم الکافرین تک, یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ بات موجود ہے. تیسری چیز آپ کو یہ دی گئی کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو میرے پاس شرک سے پاک ہو کر کے آیا میں اسے بخش دوں گا. توحید کی دولت جو بھی لے کر کے آئے گا اور توحید میں وہ ظلم کی یعنی شرک کی آمیزش کر کے نہیں آئے گا تو میں اسے بخش دوں گا. یہ تین باتیں, بلکہ ایک اور ملا لیجئے تو چار چیزیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں, اور یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے. تمام روایات کو ملانے کے بعد ایک شبہ یہ سامنے آتا ہے کہ بعض روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بذریعہ براق مسجد حرام سے بیت المقدس آئے تو آپ نے پہلے ہی تمام انبیاء کی امامت کرا دی, اور بعض روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ آسمان سے واپس بیت المقدس تشریف لاتے ہیں تو آپ انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مکہ آتے ہیں. تو اس میں صحیح کیا ہے, آپ نے پہلے انبیاء کرام کی امامت فرمائی یا آسمان سے واپس آنے کے بعد بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی؟ حافظ ابن کثیر نے ان دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کر کے معراج سے واپس ہوئے تو پہلے بیت المقدس آئے اور آپ نے وہیں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, دو رکعت نماز آپ نے ادا کی اور اس کے بعد آپ مکہ تشریف لائے. گویا کہ یہ نماز کا جو واقعہ ہے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کا جو معاملہ ہے یہ معراج سے واپسی کے بعد کا ہے, پہلے کا نہیں ہے. یہ حافظ ابن کثیر کا تبصرہ ہے اور ان کا ریمارک ہے دونوں قسم کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد, اور انہوں نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے. ایک بات اور معلوم ہوتی ہے معراج شریف کی تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے یہ پوچھتے ہیں کہ ما ھذا یا جبرائیل. مثلاً اسی روایت کے اندر اونٹنی کے ذبح کرنے والے کو جب دیکھا انتہائی قبیح المنظر, کریہ المنظر, انتہائی بدصورت, تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے. اسی طریقے سے جب آگے کسی کی جوتیوں کی آواز سنائی دی تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے, یہ کس کی جوتیوں کی آواز ہے. کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. بعض روایتوں کے اندر ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ تمام لوگ جن جن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے ہنس کر کے مجھ سے ملاقات کی, لیکن ایک آدمی جو مجھ سے ملا مرحبا تو کہا, خوش آمدید تو کہا, لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی, وہ کون تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت کے داروغا مالک ہے. یہ نام قرآن حکیم میں بھی آیا ہے, گویا کہ یہ وہ معزز فرشتہ ہے جہنم کا داروغا جس کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, جہنمی پکاریں گے دوزخ کے داروغا مالک کو کہ اے داروغا جہنم مالک, اپنے رب سے کہے کہ ہماری زندگیاں ختم کر دے, ہم اس عذاب سے تنگ آ چکے ہیں, ہمارے اندر دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ داروغہ جہنم کا نام مالک ہے. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, وہ ڈانٹ کر کے گا قال انکم ماکثون, چپ رہو تم لوگ ہمیشہ اسی میں رہو گے, میں تمہارے سلسلے میں کوئی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کرنے والا نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا وہ شخص کہ آپ سے ملاقات کے وقت اس کے چہرے پر بشاشت نہیں آئی, اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی, وہ داروغہ جہنم حضرت مالک ہیں اور ان کی کوئی خطا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ سے پہلے اگر وہ کسی سے ملاقات کے وقت ہنسے ہوتے تو آپ سے بھی ملاقات کرتے وقت ہنستے ضرور, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان کے چہرے پر بشاشت نہیں آ سکتی اور ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی. اگر آپ سے پہلے کسی سے ملاقات کرتے وقت یہ ہنسے ہوتے تو آپ سے ملاقات وقت ضرور ہنستے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان کے چہرے پر نہ تو بشاشت آ سکتی ہے اور نہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ. اندازہ لگائیے کتنا خوفناک فرشتہ ہے اور کس قدر سنگ دل ہے, یہ دوزخیوں کے ساتھ قطعا رعایت کرنے والا فرشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے فطری طور پر سنگ دل بنایا ہے. اس کے اوپر جہنمیوں کی چیخوں کا, فریادوں کا, ان کی چیخوں پکار کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. آج اسے بھی کریں گے تو ڈانٹ کھائیں گے, جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت مالک کی ڈانٹ کا انداز بتایا گیا قال انکم ماکثون, چپ رہو تم ہمیشہ اس کے اندر رہو گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا ہی نہیں, اس لیے کہ معراج کی جتنی بھی روایتیں ہیں ہر روایت کے اندر آپ یہی دیکھیں گے کہ جس بھی منظر سے آپ گزرتے ہیں ہر منظر کے بارے میں حضرت جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ منظر کیا بتا رہا ہے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر اس سوال کے کیا معنی ہے, سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ معراج کی تمام روایات کا انکار کرتے ہیں, اور خلاصہ یہ کہ سرے سے معراج ہی کے منکر ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی معراج کی حدیثوں کو تسلیم کرے گا تو عالم الغیب نہیں مانے گا, اور اگر عالم الغیب مانتا ہے تو معراج کی تمام حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا, خلاصہ یہ کہ سرے سے معراج ہی کا منکر ہو جائے گا. یہ سوال ان کے سامنے رکھو کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو معراج کے اندر آپ کو جن جن مناظر سے گزارا گیا آپ نے ہر منظر کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیوں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسا منظر ہے. عالم الغیب کی صفت سے متصف ہونے والا کبھی اس طریقے کا سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ اسے تو غیب کا علم ہے ہی, تو سوال کرنا چاہیے مانا دارت. لہذا سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے, آپ ان سے کہیے کہ اگر عالم الغیب مانتے ہو تو معراج ہی کے منکر ہو, معراج کی تمام روایتوں کا انکار لازم آتا ہے, اور اگر معراج کی تمام روایتوں کو مانتے ہو, معراج کے واقعے کو تسلیم کرتے ہو تو عالم الغیب کا عقیدہ چھوڑ دو. اگر یہ مانتے ہو تو یہ نہیں ہے, اور اگر یہ مانتے ہو تو یہ نہیں ہے. ان کا معاملہ تو ایسا ہو گیا جیسے سانپ نے چھچھودر پکڑ لی ہے, نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے, یہ عجیب دو راہ پر کھڑے ہو گئے ہیں, ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جاؤں. اور جو بھی ایک غلط عقیدہ بنائے گا جس عقیدے کی اجازت قرآن اور سنت نے نہیں دی ہے وہ اسی طریقے کے دو راہ پر کھڑا ہو جائے گا, اور اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر میں جاؤں کدھر. معراج کے واقعے پر اتنے تبصرے کے بعد اب ہم ایک طرف سے اس کے ایک ایک جز کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں. معراج کے واقعے کا پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ اور پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اور بحث کے قابل ہے وہ ہے یہ کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی ہے، روحانی طور پر یا جسمانی طور پر؟ جواب یہ ہے کہ تمام کے تمام مفسرین، محدثین، فقہا اور متکلمین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر ہوئی ہے، روح مال جسد، اور وہ کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جہاں معراج کا بیان ہے، آیت کو اور اس واقعے کے بیان کو سبحانہ سے شروع کیا گیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ سبحانہ کا لفظ کسی تعجب خیز امر کے وقت استعمال ہوتا ہے، کسی بڑی بات کے وقت استعمال ہوتا ہے، کسی عجیب و غریب چیز کے معاملے کے ظاہر کرنے کے وقت بولا جاتا ہے سبحان اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کسی عجیب چیز کے معاملے کے وقت سبحان اللہ۔ اور سبحانہ سے اس واقعے کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، اس لیے کہ خواب کے اندر تو بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، یہ کوئی تعجب خیز امر تو ہے نہیں۔ یہ لفظ سبحانہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، یہ پہلی دلیل ہے کہ آپ کو معراج روح مال جسد ہوئی ہے، جسمانی ہوئی۔ دوسری دلیل کہ یہاں لفظ عبد استعمال کیا گیا، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ روح کے اوپر غلام کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ غلام اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم سے مرکب ہو۔ روح کے اوپر غلام کا اطلاق نہیں ہوتا، یا صرف جسم کے اوپر غلام کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم کے مرکب کے اوپر غلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ آپ کو معراج روحانی ہوئی ہے تو لفظ عبد کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کے عقیدے کی تردید یہ لفظ کر دیتا ہے لفظ عبد۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ آپ کو معراج روح مال جسد ہوئی ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے، حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کو براق پر سوار کر کے لے جایا گیا۔ ظاہر ہے کہ براق اس لیے لایا گیا تاکہ آپ روح مال جسد اس کے اوپر سوار ہوں، اس لیے کہ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو سواری کی ضرورت ہے۔ چوتھی دلیل کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کفار مکہ کے سامنے بیان کیا تو کفار مکہ نے اس واقعے کی تکذیب کی۔ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو تکذیب کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، جھٹلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عجیب و غریب معاملہ تھا اور یہ حالت یقظہ میں، حالت بیداری کے اندر ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ معراج میں نے روح مال جسد کی ہے، تبھی تو کفار مکہ نے تکذیب کی، ورنہ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو جھٹلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خواب کے اندر تو آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو مسلمانوں کے مرتد ہونے کا اور اسلام سے پلٹ جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ روح مال جسد ہوا ہے۔ اور اس بات کی تائید وہ روایت کرتی ہے، وہ واقعہ کرتا ہے جس واقعے کو ابو نعیم الدلائل کے اندر لائے ہیں۔ روایت ویسے مرسل ہے لیکن حافظ ابن کثیر اس مرسل روایت کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ واقعہ بہت مشہور ہے اور سیرت کا ایک مستند واقعہ ہے۔ اور محمد ابن کعب قرظی کی حدیث سے اس کو لایا گیا ہے. محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، تابعی ہونے کی وجہ سے یہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بیچ میں صحابی کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیچ میں صحابی چھوٹ جاتا ہے، روایت مرسل ہو گئی ہے. لیکن واقعہ مستند ہے، اور تقریبا سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ یہ ہے، محمد ابن کعب قرظی سے، اور ابو نعیم اپنی مشہور کتاب الدلائل کے اندر لائے ہیں کہ روم کے بادشاہ ہرقل کو یہ معلوم ہوا کہ میرے اس ایریے میں، میرے دار السلطنت کے اس علاقے میں مکہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے. حکم یہ دیتا ہے کہ اس قافلے کو ہمارے پاس لے آؤ. یہ قافلہ لایا جاتا ہے، اس قافلے کے سربراہ ابو سفیان ہوتے ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں. ان کا خود کا بیان ہے کہ وہ جو بھی سوال اسلام کے تعلق سے یا مسلمانوں کے تعلق سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرتا تھا، میری پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو چھوٹا کر کے دکھاؤں. اچانک گفتگو کے دوران، سوالات و جوابات کے دوران، میرے ذہن میں معراج کا واقعہ جھمکتا ہے، اور میں بادشاہ سے یہ کہنے لگتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر وہ بات سن لیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ محمد اور اس کے ساتھی جھوٹے ہیں، اور محمد کا دعوی نبوت جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ہاں بتاؤ کون سا واقعہ ہے. کہا کہ ان کا یہ گمان ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گئے، جنت جہنم کی سیر کی، اور تمام انبیاء کی امامت کی، مسجد حرام سے بیت المقدس آئے آپ کے یہاں، اور اس مسجد کے اندر آپ کی مسجد ایلیہ میں بیت المقدس میں انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے. ابھی ہرقل کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے بغل میں جو قیصر کا بطریق، جس کو ہم بشپ یا لاٹ پادری کہتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچی ہے. ہرقل پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بات سچی ہے، تو لاٹ پادری یہ کہتا ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ جب تک میں ہیکل سلیمانی کے بیت المقدس کے تمام دروازے نہ بند کر دوں تب تک میں سوتا نہیں ہوں. میں تمام دروازے بند کر کے کامل یقین کے ساتھ کہ میں نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، بند کر کے میں اپنے گھر آیا تھا، اور جب میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہیں جیسے یہاں نماز ادا کی گئی ہے. فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی نبی نے یہاں نماز پڑھی ہے یا پڑھائی ہے. یہ واقعہ ابو نعیم نے الدلائل کے اندر لکھا ہے جو ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، صحیح یہ ہے کہ روح مال جسد ہوئی ہے. بقیہ جو سوالات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں، ایک کے بعد دیگر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. واخر الرحمن الرحیم.